الله الرحمن الرحيم. وفي سنة 17 نمو مكة من السابع خرج مؤنس الخادم ألتوكه مؤنس aliyekuwa mtumishi almulakabu bilmudhafar, aliyekuwa na lakabu ya mudhafar ala almuqtadiri, yani alimwasi muqtadir. Sababu ya kumwasi likaoni balaghahu annahu yuridu, kwa sababu ilimfikia habari kwamba muqtadir anataka ayuwalli ya imrata al-umarai, kumpa uongozi na ukubwa wa kusimamia magavana Haruna ibn Gharib. Makana Muunis, yani achukue nafasi ya Muunis. Warakiba mahu sairul jaishi, wakenda wakapanda wanyama wao wakishirikiana na huyo Muunis. Sairul jaishi, sehemu ya jeshi iliyosalia. Wal umarai, marau na maamiri. Wal junudu, askari. Wajau ila dari al khilafa, wakaja mpaka kwenye nani hii ikulu. Faharabat khawasu al-muqtadir, wale walinzi na watu maalum wa muqtadir walipoona kundi la watu wakakimbia. Wa akhraj al-muqtadir ba'da al-isha'i, wa ukhrija, akatolewa muqtadir ba'da ya isha. Wa dhalika fi laylati rabi'a ashara, katika mwezi katika fi laylati rabi'a ashara, katika usiku wa 14 Muharram. Mindari ya akatolewa nyumbani kwake. Ummuhu wa khalatuhu, mama yake na mama yake mdogo. Wa haramuhu, na wale watu ambao mtu awaheshimu awahifadhi, hapa na kusudia mkewe na watu wanawe. Wanuhi bali ummihi 600,000 dinar, zikaporwa dinari 600,000 za mama yake. Wa ushhida alayhi bil khali, akawekwa shahidi juu ya muqtadir kuwa wakawekwa mashahidi wa kushuhudia kwamba akavuliwa madaraka. Wa uhdhira Muhammad ibn al-Mu'tadid, Muhammad akaletwa. Wa bayahu Muunisu wal umara'u, Muunis na wale maamiri wakampa bai'a kwa kiongozi. Walakabuhu, wakamwita jina Al-Qahir Billah. Wa fuwidhati al-wizara, wazaratu ila Abi Ali ibn Muqla, akapewa majukumu ya waziri Abi Ali. Kadhalika yawma sabti, ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Jalasa al-Qahiru yawm al-Ahad, siku ya Jumapili akakaa Kahiri kwenye kiti cha uongozi. Akataba alwaziru anhu albilad, waziri aliyeteuliwa akaandika kwa niaba yake ujumbe kwenda mbalimbali katika nchi. Waamila akaunda kundi au jeshi ya umalithnain. Faja al askaru, ndio maukib jeshi. Faja al askaru yatlubuna rizqa al bay'a, jeshi ya askaru wakaja wanataka mshahara wa bay'a, waliompa wa rizqa sana na mshahara wa mwaka mzima. Walam yakun muunisun hadira, muunisu wakati huo hakuwepo. Bas fartafaat al-aswat, zogo likawa kubwa. Fakatalu al-hajiba, wakafikia kumuua mlinzi. Wa malu ila dari munis yatubuna al-muqtadira, wakenda katika nyumba ya muqtadir munis wakimtafuta muqtadir. Yaruduhu ila al-khilafa, ili amrudishe kwenye madaraka. Fahamaluhu ala anaqihim min dari munis, ndipo walipombeba kwenye shingo zao kutoka katika nyumba ya Munis kumpeleka katika kasri khilafa, jumba la kifal la ukhalifa, yani kulu. Akhadha al-Qahiru, akhadha al-Qahiru Qahira, kachukuliwa. Fajia billah bihi, akaletwa. Huwa yabki wa yakulu Allah Allah fi nafsi, chonde chonde jamani. Fastadnahu wa kabbalahu, akamsogeza na kumbusu. Qala lahu ya akhi anta wallahi la dhanba laka, wewe una kosa, umeletwa tu hapa. La ila jara alayka minni su'un, hakuna uovu wote baya wote uliojiri kwangu abadan. Fatib nafsan, tulia tulia tulia. Wasakana nnasu, watu wakatulia. Waada alwaziru, waziri akarudi. Fakataba ila aqalimi, akaandika ujumbe katika majimbo mbalimbali na maeneo. Biaudi alkhilafati ila khilafati, ukisema kuwa uongozi umerudi chini ya mamlaka ya muqtadir. Wabadhala almuqtadiru alamwala fi ljundi, muqtadiri akatoa mali na mishahara kwa askari. Hii ndio siri ya tawala, zinapoingia madarakani zinaimarisha sana majeshi kwa kuwapa stahili zao zote. Nafikiri wamechukua, wamerithi kutoka kwenye watawala waliopita. Wa fi hadhihi sana sayyara al-muqtadiru, katika mwaka huo muqtadiri alipeleka rakba al-haji, haji msafara mahujaji, ma Mansuri al-Dailami pamoja na Mansuri al-Dailami. Wasalu ila Makka salimin, akafika Makka bila tatizo. Wafahum yauma tarwiya, akawajia siku ile ya mwezi nane. Aduullahi Abu Tahir al-Qarmatiyu, faqatala al-hajija, akawaua mahujaji fi masjid al-haram katlan dhari'an, ukweli mauaji makubwa sana. Wataraha al-qatla, alafu zile maiti akazitupa fi bihri zamzam, katika kisima cha zamzam. Wadaraba al-hajar al-aswada bid-dabus, akalipiga Hajar al-Aswad kwa kutumia bakora ndio kama mfano wa nguzo hivi. Akasarara akalivunja, thumma talaahu, akaling'oa pale. Baka mabiha ahada ashara yauma, akabaki hapo kwa muda wa siku 11. Tumarahalu, wakasafiri. Wabaki al-Hajar al-Aswad indahum, Hajar al-Aswad ikabaki kwao. Akthara min 20 sana, wa zaidi ya miaka 20. Wadufia lahum fihi, wakapewa kuhusu Hajar al-Aswad 50,000 dinar, dinari 50,000. Faabau hata uida fi khilafati al-Muti'i, walikataa kulirejesha mahala pake mpaka likaja likarudishwa katika uongozi wa Muti'i. Wakila yasemekana, innahum lamma akhadhuhu, walipolichukua, halaka tahtahu 40 jamalan, basi walikufa ngamia 40 chini ya jiwe lile. Min Maka, kutokea Maka ila Hajara, mpaka kufika Hajara, ngamia 40 wakafa. Lama waida humila ala kuudi hazili, niliporejesha basi. Ajabu ni kuwa nilibebwa juu ya ngamia asiyeweza kutembea, ndio kaudi hazili alikondeana fasamina kanimepa. Kala Muhammad ibn Rabi ibn Suleiman, kuntu bi Makkata sanata al-Karamita, kwa mwaka wa balaa la hao Makaramita. Fasaida rajulun likali al-Mizab, akapanda mtu fulani kwa ajili ya kung'oa kijibomba kinachomwaga maji ya mvua kutoka juu. Wa ana arahu, na mimi namuona. Faila sabri, kwa kweli nimeshindwa kuvumilia. Wakuti ya Rabbi ma ahmalak, ya ahlamak, Mungu uvumilivu kiasi gani ulionao? Fasakata rajulu ala dimaghihi, yule mtu akaanguka, akaangukia kichwa chake, famata akafa, huko udongo umetapakaa, ubongo wake umetapakaa chini. Wasaida al-Karmati ila babi al-Kaaba, yule mtu katika hao Karamita akawa fasaida rajul likali limeyasema fasakata rajul ala dimaghi wasaida al-Karmati ala babi al-Kaaba huwa yakulu ana billahi wa billahi, hiyo ni wa Mungu jamani, ana yakhluqu al-khalqa wa ufnihim ana, Mungu ameumba viumbe na mimi ndio ninayewamaliza. Anajigamba kwamba yuko kwa watu wengi na hivi. Walam yuflih Abu Tahir al-Karmati ba'daha, Abu Tahir hakufanikiwa baada ya hapo. Watakatwa jasaduhu bijudari, mwili wake ukaja ukakatika katika kwa ugonjwa wa ndui. Wa fi hadhihi sana, katika mwaka huu, hajat fitnatun kubra, ilivuma na fitna kubwa Baghdadi bisababi kaulihi taala asa ayabathaka rabbuka maqama mahmuda. Hiyo tu. Qalat al-Hanabila ma'naha yuq'idu Allah, maana yake Mungu atamweka mtume ala arshihi. Wa qala ghayruhum bal hiya shafa'a, hii ni shafa'a, atapewa nafasi ya kuombea. Wa dama al-khisamu, sintofahamu hiyo kadumu. Waqtatalu jama'a san kathira, wakapambana na kundi kubwa likapambana na kupigana. Kufi sana tutese saashara nazala al-Karmati al-Kufa, Karmati alishu alitaliweka kambi ya Kufa. Wakhafa al-Baghdada min dukhulihi ilaiha, watu Baghdada wakaingia hofu kwa yeye kuingia hapo. Fastaghathu, wakaomba msaada. Warafau aswatahum, wakanyanyua sauti zao. Walmasahifa, na misaafu. Wasabu al-Muqtadira, wakamtukana Muqtadira. Wafiha dakhalat ad-dilam ad-daynur, aliingia hapo daynur. Fa hao daylam ad-daylami, hao ni nisba ya kabila hilo, wakati waliingia daynur. Fasabu, wakatukana watu. Wakatalu, wakaua. Ailu ad-daynur unaitwa Dinavar, ni mji uliopo Iran. Ofisana ti ashiri ishirina rakiba Muunis mala al-Muqtadir, Muunis alipanda mnyama kumwendea Muqtadir. Fakana mudha mjundi Muunis al-Barbara, sehemu kubwa ya jeshi la MONUSCO lilikuwa ni watu wa Morocco. Lama altaka aljamaani, makundi majeshi mawili yalipokutana, Rama ya Barbari al-Muqtadira, kuna askari wa Morocco alimrushia Muqtadir biharba mkuki, sakata minha ila al-ard, akaanguka mpaka chini, thumma dhabahahu subhanallah, kisha akamchinja. Washila rasuhu, kichwa chake kikanyanyuliwa, ala rufi juu ya mkuki, wasuliba maalaihi, kikachukuliwa kile alichokuwa anacho kama salab, wabaki ya makshufa laura, akabaki ya uchi, hata sutira bilhashish, akastiriwa kwa majani, thumma hufira lahu bilmaudhi, akachimbiwa sehemu fulani wa dufina. Kadhalika ilikuwa ni siku ya Jumatano thelathi batina, siku tatu tu zimesalia mshawari kabla ya mshawari kuisha. Wakila ina wazirahu akhadha lahu dhalika lyauma, yasemekana kuwa waziri wake alimchukulia siku hiyo, talian kuwa ni kitu cha kumjulisha mambo yanavyokwenda. Fakala lahu al-Muqtadi, Muqtadi alimuuliza, ayu wakti ni huo, wakati gani huo? Kala waktu zawal, huu bana ni wakati watu zawal, fatatwayara, akaona ni wakati wa mkosi huu. Wahama birujui, akazimia kurudi. Waashrafati khailu munis, wakakaribia farasi wa munis, wanashibati harbu, na hapo vita vikapamba moto. Ama al-Babari alladhi qatalahu wa barbara yamuwa baina an-nas sawa'i, watu walimpigia kelele, fasara nahwa al-khilafati liyukhrijahu al-Qahir, akenda kule aliko kwenye aliko khalifa ili kumtoa Qahir, fasadafahu na ile neno rudi nyuma pale aliposema dakhalat ad-dilamu ad-dinur, ule mji wa Dinavar, neno linalofuata linasomwa fasabau, yani walipofika pale waliteka watu, wakatalu na kuua wengine. Kwa hiyo fasara nahwal dari khilafa, akenda bwana, kuna neno dari hapo, katika ikulu liyukhrijahu al-Qahiru, anasema fasara nahwa dari al-khilafa liyukhrij al-Qahira, ili akifika kule akamtoa huyo Qahir, fasadafahu hamla shaukin, akamkuta akiwa ni mzigo wa kuni, kalala hapo. Fazahamahu, akamsukuma ila dari, akamsonga mpaka kwenye duka la hami la muuza nyama, kwa maana ya bucha. Faalikahu kilabu, akang'aniwa na mbwa hapo, akamtafuna. Wakharaja alfurusu min mashuu rahu, wafurusu akatoka katika baraza lake la ushauri, min tahti famata akafa, fahatahu nnasu, watu wakamshusha. Waharakuhu bilhamli, wakamtia moto, bihamli shauki, kwa mzigo wa kuni. Wakana al-Muqtadiru jaida al-aqdi, alikuwa mwenye akili nzuri, sahiha rai, maoni sahihi, lakinahu kana muathira lishahawati sharabi, alikuwa anapenda sana matamanio na kunywa. Mubadhira, alikuwa ni mtu mwenye matumizi yasiyo ya lazima. Wakana nasu yughalabna alaihi, wanawake kwa kweli alimzidi, ghalabna annisao, faraja alaihinna jamia jawahir khilafa, alifikia kuwapa mali zote za thamani za ukhalifa wa nafaisaha na vitu vya thamani. Wa ata baada khatayahu hadayahu durra al-yatima. Akatoa baadhi ya hadhayahu, baadhi ya vitu vyenye hadhi na thamani ya hali ya juu, fadurat alyatima, lulu ya pekee isiyo na mfano wake kwa thamani ya juu iliyonayo, wawaznuha mizani, na uzito wa lulu hiyo ilikuwa thalathat mathaqil, ni mithqali tatu. Waata Zaidan alkahraman subhata jauhari, alimpa huyo Zaidani tasbihi ya madini lam yura mithluha, ingepata kuonekana kama hiyo. Atlafa amwalan kathira, alitumia mali nyingi. Wa kana fi darihi 11,000 ghulami, alikuwa na watumishi 11,000 khisyan walio hasiwa, ghairi sakaliba warumi wasudi. Ghairi sakaliba, ukiondoa sakaliba, sakaliba ni jamii wanaita slaves, jamii ya watu ambao wataalamu wa geography kiarabu wana wazungumzia kuwa ni watu wanaotokana na asili mbalimbali, hawatokana na asili moja. Mbwana walikuwa wakiishi katika kwenye mji, kwenye maeneo yaliyo karibu na jirani na mji wa Khazar. Hii Khazar iko kati ya Constantinople, yuko maeneo karibu na Uturuki na Bulgaria. Warumi na Warumi Wasudi na Sudi, aina ya jamii fulani ya Afrika kutoka kaskazini mwa Afrika, ukiondoa hao. Wakhalafa 12 waradan dhakara, aliacha watoto 12 na mume. Wawalla khilafata min auladihi 3, aliwaachia aliwatawalisha madaraka ya ukhalifu katika watoto wake 3, arradhi muttaqi na muti. Kadhalika tafaka bilmudawakil arrashidi, pia vile vile ilisadifu madaraka kushikwa na mutawakil arrashidi. Ama Abdul Malik, yeye wala fawalla al-amra min auladihi, yeye aliwapa madaraka katika watoto wake 4. Wala nadhira lidhalika illa fil muluk, hakuna mfano wa sura kama hii isipokuwa kwa wafalme. Kadha ndivyo alivyosema Adh-Dhahabi, yani mtu kuwapa uongozi watu 3 au watu 4 na watu wakashika madaraka. Kutu fi zamanina, anasema katika wakati wetu huu, wali al-khilafata min auladi al-mutawakil, katika watoto mutawakil ni 5, si 4, Musa'in al-Abbas, Mu'tadhid, Dawud, Mustaqfil Sulaiman, Al-Qaim Hamza, wa Mustanjil Yusuf, wala nadhira lidhalika. Kufikia mpaka 5, hakuna mfano wake. Fi lataif al-ma'arif, li Tha'alibi, jina la kitabu cha Tha'alibi, nadhira, kuna tukio si mara nyingi sana kutokea, lam yali khilafata, linalosema kuwa hakushika madaraka wa khalifa, man ismuhu Jaafar, mtu ambaye jina lake ni Jaafar isipokuwa mutawakil. Wal muqtadiru fakutila jamia, watu waliuawa kwa pamoja, yani watu wawili waliuawa, mutawakil lailat al-arbia wal muqtadiru yawm al-arbia, siku moja mchana huyu, mwingine usiku, kwa nyakati tofauti lakini siku moja. Wa min mahasin al-muqtadir, katika mazuri ya muqtadir, mahakahu Ibn Shahin, ni yale yale maelezo yaliyosemwa na Ibn Shahin, anna wazirahu Ali ibn Isa, kuwa waziri wake Ali, arada yusliha baina Ibn Sa'id, nataka kupatanisha kati ya Ibn Sa'id wa baina Abi Bakri Ibn Abi Dawud al-Sijistani, mmoja katika wanavyoni wakubwa huyo. Fakala al-waziri, ya Abi Bakri, Abu Muhammad ya akbaru minka, falau kumta ilihi, unaonaje kama utasimama kumwenda kwake mkazungumze biamalize? akasema la afal, siko tayari. Fakala waziri akasema anta sheikhun dhaifun فقال ابن ابي داود الشيخ زيف مزي اسينا معنى الكذاب يولي مرونغو على رسول الله انا مونغو بيا متومي صلى الله عليه وسلم فقال من نناني هو فقال هذا ثم قام ابن ابي داود وقال تتوهم اني اذل لك لاجل ان رزقي hivyo nadhani kwamba mimi nitadhalilika kwako kwa sababu posho yangu na riziki yangu yasulu ilaya ala yadika inafika kwangu kupitia mkono wako. Wallahi la akhadhtu min yadika shay'an abada, sita sinitachukua chochote tena kuanzia leo abadan. Fabalagha almuqtadira dhalika, habari hizo zikamfikia muqtadi, fasara yazinu rizika humbiadi, akawa anapima mshahara na riziki yake kupitia mkono wake. Wayabathu bihi, anampelekea fi tabaqin ala yadi alkhadim, kwenye sahani kupitia mkono wa mtumishi. Kwa pamoja na tofautiana huko, bado watu waliokuwa na madaraka waliheshimu wanazuoni. Mata fi ayami al-muqtadi min al-alam, katika watu mashuhuri Muhammad bin Abi Daud al-Dhahiri, yule kiongozi katika madhhabi ya Daud ya al-Dhahiriya, Yusuf bin Yaqub al-Qadhi bin Shuraihi Sheikh al-Shafi'iyya, Junaidi Sheikh al-Sufiyya, Abu Uthman al-Hayri al-Zahid, Abu Bakr al-Bari Bardiyyu, Ja'far al-Faryabi, ابن بسام الشاعر يكون مشاهير النسائي صاحب السنن من كتاب السنن, والجبائي شيخ المعتزلة, عبد المواز النحوي مطالع ونحو, ابن جلاء شيخ الصوفية, ويعلى الموصلي والفريقي بدشاكي صاحب مسند الموصلي, والأشناني المقري يكون مطالع وقراءات, ابن سيف من كبار قراء مصر قاسم يعقوب wa Misri, Abu Bakr al-Ruyani sahibu al-Musnad, Ibn al-Mundhir imam mkubwa huyo, Ibn Jarir al-Tabari afariki wakati wake, Az-Zajjaj Nahawi, Ibn Khuzaima, Ibn Zakariya al-Tabib, Al-Akhfash al-Saghir wa Bannan al-Jamal, Abu Bakr ibn Abi Daud al-Sijistani huyo tulikuwa tukimzungumzia, Ibn Sarraj al-Nahawi wa Abu Awana sahibu الصحيح وابو القاسم البغوي المسند وابو عبيد ابن أربويه والكعبي شيخ المعتزلة وابو عمر القاضي وقضاء مات الكاتب وخلائق اخرون وونجين وونجي. Allahu alam.